بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنımızı أنوار إيمانية وقرآنية ile münevver eyle. Bizleri hakikate aşina eyle. Kıyamete kadar Kur'an-ı mucizül beyana bizleri ve neslimizi hadim eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Maddi manevi mesaip ve devahiden ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı masum ve mahfuz eyle. Sana sadakat içinde dünyayı terk, ahirette salih ve sıddıklarla beraber haşr-ı neşr olmayı cümleye nasip ve müyesser eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidil mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, tekrar etmiş olayım, cisadi yapımız üzerinde durmadan evvel onu üzerine oturtacağımız kaide üzerinde durmayı düşündüm. Temel prensipleri size aktarmayı arz etmeyi düşündüm. İçtimai yapımız bu mevzuda çok mühimdir. Biz kendimizi tanımamız, başkalarının da bizi tanıması bu mevzuda çok mühimdir. Evvela biz kendi kendimizi tanımıyoruz. Kırık, kırpık, kopuk ve dökük malumatla kendimiz hakkında, mazimiz hakkında, upuzun, müdebdeb, muhteşem bir geçmişimiz hakkında malumat sahibi olduğumuzu iddia edemeyiz. Nasıl bir içtimai yapıya, topluluk nasıl bir yapıya sahipti bunu bilemiyoruz. Bunu bilmemiz lazım. Onun üzerine terettüp edecek her mesele bir bakıma bunu bilmeye, buna sağlam bağlanmaya, bunu sağlam kaideler üzerine oturtmaya bağlıdır. Allah'ın tevfik ve inayetiyle asrımızın ve asrımızın insanının müşkil saydığı her mesele sonra kendi kendine çözüm bulacak, tahlil bulacaktır. Yapımız ister dini hüviyette olsun, isterse başka şekilde bulunsun, başka içtimailerden çok farklıdır. Dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli yanlış fikirlere, sapık anlayışlara karşı reaksiyon olsun diye bir kısım nevzuhur, zihniyetler, mektepler, nazariyeler, cemaatleri sevk ve idare edebilecek fikirler mecmuası çıkmıştır. Ve bunlar yığın yığın kitleleri arkalarına katıp götürmüştür. Ne bunlardaki içtimai yapı, ne umumi hava, hiçbiri bize benzemez. Nev'i şahsına mahsus bir keyfiyete sahibiz. kudret tarafından mahiyeti nesçedilmiş bir keyfiyete sahibiz. Allah bizim iç alemimizi örmüş, ulvi bir mahiyet, yüksek bir varlık meydana getirmiştir. Bunu tanıyacak, bunu bilecek, buna dört elle sımsıkı sarılacağız inşallahü teâlâ. İç ve dış bütünlüğü içinde, ruh mana bütünlüğü içinde, ceset ruh bütünlüğü içinde bunu arzen ve tuğlen kavramaya çalışacağız. Bir evvelki derste az dahi olsa Hristiyan ve Yahudi mukayesesiyle huzurunuza çıktık. Bu farklı kıyası yaparken Kur'an-ı Muhyüsül Beyan'a ve Resul-ü Zişan'a karşı sui edep tavrına girdiğimi daha doğrusu çok iyi biliyorum, müdrikim bunu. Ama ezdat zıddıyla bilinir. Zulmetten size bazı hüzmeler getirmedikten sonra nur efşan mahiyetimizi nesceden bu ulvi manaların ve mefhumların ne demek olduğunu belki size göstermek mümkün olamayacaktım. Kur'an inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Sırlı ve surlu surenin, sırlı ve surlu ayetin içinde kıyamete kadar muhafaza edileceğini Allah teminat altına almış da kelam-ı ezelisiyle bunu ilan ediyor. Kasemle, yeminle ben indirdim ceste cestem. Kalp hayatınızı tenvir etmesi için elinizden tutup sizi insanlık kemalinin semasına götürmesi için Hak'tan gelen nüzuliyenizi bir uruç halinde ikmal etmesi için, beşeri kavsin iki ucunun bir araya gelmesi için, yani miraç yapabilmeniz için, kendisinden geldiğiniz Hakk'a dönebilmeniz için, inna lillahi ve inna ileyhi raciun sırrını tahakkuk ettirebilmeniz için indirdim. Bu uzun seyri devam ettiresiniz diye muhafaza ediyorum. Bu uzun seyri kıyamete kadar beşer devam ettirsin diye muhafaza edeceğim. İndiren Allah muhafazasını tekeffül buyurmuş. Her şeyi esbapla icra buyuran Hazreti Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın Nebi'den sonra, her kitap kendi nebisinden sonra onu muhafaza edecek havarinin omuzlarına yüklenir. Cihanın hiçbir devrinde Fahri Kainat Efendimiz'in nübüvvet hayatını takip eden havarileri gibi, ashabı gibi nadide bir topluluk görülmemiştir. Kur'an Hazreti Ebubekir'in omuzlarına bütün ağırlığıyla yüklenirken kendisini taşıyacak güçlü omuzlar bulmuştu. Faruk-ı Azam'ın omuzlarında şehbal açarken ne kadar muhteşem bir omuzlar üzerinde bulunduğundan alkışlıyordu onun. Seyyidine Hazreti Osman'la cihanın şarkını ve garbını ve sayası altına alıyordu. Hazreti Ali ile bütün bir iç bir gönül olarak mevceleniyor. Daha sonra afak-ı alemde tarikatlar, zaviyeler, tekkeler halinde neşvü nema bulacak. Müceddidlerin elindeki mumlara ve ışıklara fer ve takat verecek bir hava inkişaf ediyor, dalgalanıyor. Hazreti Ali'den gelişiyordu. Bütün rüşeğimler o muhteşem varlıktan cihanlar tarafına yayılıyordu. Zahiriyle batını, köküyle dalı budağı, çekirdeğiyle meyvesi, Allah Resulü'nün en sadık dostları, Raşid halifeler dediğimiz ilk bu dört kişide, aşere-i mübeşşerede, 40'ında, 70'inde, Bedir'de bulunmuş 300'ünde, Uhud'da bulunmuş 1000'inde ve Hüdeybiye'de Fahri Kainat Efendimizin mübarek elini sıkıp hayata ve memata yemin eden 700 kişisinde, Kur'an-ı Muhyüsül Beyan en güçlü omuzları bulunuyor. Bir abide gibi o kaideler üzerine oturuyor, muhafazasının teminatını alıyordu. Ama bu şartları hazırlayan, onun korunması için bu güçlü omuzları gönderen, Fahri Kainat Efendimiz onu teyit buyuran, inna nahnu nazzalna zikre diyen, semadan bir dil halinde uzanan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın beyanı ve hıfz teminatıydı. Katiyen emin olun. Katiyen emin olun, muhafaza ederim diyen Allah'ın muhafaza edeceğine. Katiyen emin olun, kıyamete kadar revnak darlığıyla devam edeceğine. Ara sıra esecek rüzgarlar, toz toprak serpi verecek onun yüzüne. Fakat küçük bir gayret, hafif bir silkinme ve kendine gelmekle eski revnak darlığıyla, parlaklığıyla, göz kamaştırıcı hüviyetiyle müminlerin kalbi ve kafalarında yine arz-ı didar edecek. İçlerinde Kur'an'ın ışığını hissedecekler. Duyacak, kendi içlerindeki ışığa doğru koşacaklar. Mavera'da arayanlar, taşrada dolaşanlar, sokak sokakı gezenler, hak kapısı diye durmadan ayar kapısını çalanlar, içlerindeki ışıkla hakkın kapısına varacak. Ben taşrada arar iken o can içinde canım isteyecek. Secdiye varacaklar, hakkı bulacaklar. Kur'an, hakkın yaktığı ezeli bir şem'a. Sönmeyecek. Sönmeyecek ve kendi cemaatini kendinden başka hiçbir şeye de muhtaç bırakmayacak. Kur'an, Fahri Kainat Efendimiz'in arş kadar mukaddes mübarek gönlüne, ilk asırda tülû ve incilâ ettiği devirde nasıl saf bir hüviyet taşıyorsa, aynı saf ve berrak hüviyetiyle elimizde, önümüzde, gönlümüzde ve dilimizdedir. Kıyamete kadar da bir zeban olarak devam edecektir. Muhterem Müslümanlar, bir dersin hulasasını arz sadedinde, Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplarla mukayese edilemeyecek kadar hususiyeti olduğu mevzuunda bir iki söz söylemek için böyle bir girizgâhla girdik buraya. Mevzumuz bu değil. Size onda bizim hayatımızı, bizim hüviyetimizi, bizim en ve boyumuzu göstermek isteyecektim. Bu derste inşallahü teâlâ. Ve geçen dersi size onun talim buyurduğu, hayatı olduğu gibi alan, hayatı bütünüyle kabul eden, sırat-ı müstakimin talimcisi ve tebliğcisi olduğu hususuyla takdim etmeye çalışmıştım. Akıl, onda namütenahilere doğru kanat çırpıp uçan bir güvercin haline gelir. Ama o serbest, o mutlak iradeye sahip değildir. O mutlak değildir sözüyle de anlatabiliriz. Tamamen başıboş salıverilmiş değildir. Akıl, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın vahyi semavinin rehberliği altında kendisine ait vazifeleri yapmaya çalışır. Mahiyetimizde mündemiş, Allah tarafından vaz edilen ne kadar duygular varsa, biz bu mevzuda ifrat ve tefrite düşmeden müstakim bir caddenin bizim için tayin edildiğini görürüz Kur'an sayesinde. Ve buna sırat-ı müstakim deriz. Suistimale uğramamış bir akıl, suistimale uğramamış beşeri istekler, şehvet duygusu, suistimale uğramamış bir öfke, tehevür, gazap duygusu, suistimale uğramamış bir ilim anlayış, irfan hayatı, idrak keyfiyeti, suistimale uğramamış daha nice nice mahiyetimizde mündemit şeyler. Aynı zamanda bunlar terke de uğramamış. Mahiyetimizde Allah'ın Celle Celaluhu eliyle yerleştirdiği gibi bunları değerlendirmek, bunlardan semere almak. İşte biz Kur'an'dan bunu öğrendik. Günde 40 defa ihdine sıratel müstakim derken de bunun anlayışının içimizde tebellül etmesini Allah'tan istiyoruz. Nuruyla kendisini bir de hissettirmesini Allah'tan istiyoruz. Allah'ım, akılda bizi ifrata sapıp rasyonalizm bataklığına düşmekten koru diyoruz günde 40 defa. Ne o güdükleşmiş bir varlık haline gelsin, ne de bala pervazane vahyi tanımaz, peygamber bilmez, sapıklığa doğru giden bir mahiyet alsın. Sen bizi sırat-ı müstakime hidayet eyle. İlim 20. asırda bala pervazane keyfiyetiyle her şeyi inkar eder bir hüviyet aldı. Daha doğrusu nadanlar elinde o bu vaziyette telakki edildi. İlim hususiyle muhteşem sanayi inkılabıyla dünyanın veçesini değiştireceği zannedildi. Bir kısım zavallı okumuşlarımızın, az buçuk yanlış Avrupa mürekkebi yalamışlarımızın nazarında ilim her şeyi halledeceği zannedildi. Halbuki o beşeri derbeder etti. Faust hikayesinde olduğu gibi kalbi bağırsaklara yedirdi. Kalpsiz canavar gibi bir nesil meydana getirdi. Ve bu batının ense köküne bir balyoz gibi bütün ağırlığıyla indi. Ancak o bombaların patlayışıyla, devletin, ailenin ve fertlerin tehdit edilişiyle, cihan harpleriyle nasıl felaketli bir yolun içine girdiğini anladı ama ispir yolu gibi bir yol, bir kere girdikten sonra dönemezsin. Ya ileride uçuruma yuvarlanıp gideceksin veya semadan sana tedelli eden iplere sarılacak, hablül metinle beşeri semaya yükseleceksin. Batının ve batılı kafanın girdiği yoldan dönmeye imkan yoktur. O yol gidiş olan, geliş olmayan bir yoldur. O yoldan ancak insanları semavi eller kurtarabilirler. Sağ uçurumdur, solu uçurumdur. Süratle kendisine doğru gidilen yerde yine uçurumdur. Sağa sola inhiraf etmeden topyekün beşer, kendisini sokan akrep gibi korkunç o uçuruma doğru gitmektedir. Bir tek el kurtaracak. Fahri Kainat Efendimiz'in ifadesi içinde, Kur'an öyle nurani bir iptir ki bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu da sizin elinizde. Tutunduğunuz zaman kurtulacaksınız. Sağı solu ve önü uçurum olan yoldan kurtulacaksınız. Batı bu yola girdi. Batıyı bu çıkmazdan müminler kurtaracak. Fahri Kainat Efendimiz'in cemaati, Hristiyan'ın kendisine İsevi dediği gibi yanlışlıkla Muhammed'i dediği cemaat kurtaracaktır. Biz bir yönüyle Muhammed'iyiz. Adımızda, tanımızda, ona bağlılığımızda. Ama biz Ansar-ı İlahiyiz. Biz Allah'ın muvahhidleriyiz inşallahü teala. Fahri Kainat Efendimiz'e ona göre kıymet ve değer veriyor. Biz vaka, o kâmeti balayı tartacak, ölçecek, idrak ve kıratta değiliz. Ama katiyen biliyoruz ki, o Allah'ın ekrem ve eşref bir mahluku idi. Bizim içimizden çıkmış idi. Mahiyeti mücella ve musaffa idi. Ne olursa olsun, اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Kur'an'ın söyletmesiyle yine bizim gibi bir beşerdi. Ve bir yönüyle ileride arz edeceğim, bizim hususiyetimiz burada tezahür ve tebarüz eder. Ne kadar severiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i. En sevmeyenlerimiz dahi ne kadar severiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i. Gidenler, vadisinde dolaşanlar, köyünün havasını, burcu burcu Hazreti Muhammed kokan havasını teneffüs edenler, saadet aslında yaşıyor havası ve neşvesi içine girerler. Burası Cibril kapısı, burası selam kapısı, şu onun mihrabı, şu da minberi. İsterseniz herhangi bir cebelden bir taş alın, götürün oraya koyun. Deyin ki Fahri Kainat Efendimiz 14 asır evvel bu taşı ayağını basmıştı. Binlerce mecnunun, binlerce meftunun gidip gidip o taşa yüz sürdüklerini görürsünüz. Ne kadar severler. Fahri Kainat Efendimiz için her an soluklarımız ona kurban olmak üzere hazırdır. Alır veririz, emrini bekleriz. Fakat bununla beraber haddimizi aşarak, Allah'a karşı haddi aşmış olarak hiçbir zaman Hazreti Muhammed Allah'tı deme küfrünü söylemeyiz, ifade etmeyiz. اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ O da sizin gibi bir beşerdi. Ama muallaydı, musaffaydı. Mücellaydı, bir taneydi. Bir dürr-ü güherdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaat-ı uzmasını Allah bizi mazhar eylesin. Açtığı şu şehrahta son soluğumuza kadar istikamet içinde, kalbi ve ruhi istikamet içinde, İçtimai istikamet içinde, iktisadi istikamet içinde, ferdi ve ailevi istikamet içinde yaşama muvaffak kılsın. İslam sırat-ı müstakimi getirmiş, hiçbir istidat ve kabiliyeti bağışlayın güdükleştirmemiş. Hiçbir istidat ve kabiliyeti aynı zamanda bala pervazane yükselme yücelme hakkını da vermemiş. Kaydu şart altına almış. Her şeyden azam derecede istifade yoluyla kendisini bize takdim etmiş. O ruhun yanında bir cesettir. O aynı zamanda maddenin yanında bir manadır. İçtimai'nin yanında bir iktisadidir ve bütün bunların yanında bir ahlak ve terbiyeden ibarettir. Bütünüyle topyekün bir hayatın teneffüs ettiği hissedilir onun içinde. İslam'ın içinde bütün bir hayat soluk alıp verdiği hissedilir. Kur'an'a kulağınızı verseniz, tepeden tırnağa bütün bir beşerin, bütün yönlerinin onun içinde atan bir nabız gibi attığını duyacaksınız. Beşerde ihmale uğramış hiçbir nokta yoktur. Ama bir boynuz gibi sivrice çıkan hiçbir nokta da yoktur Kur'an'ın içinde. Onda itidal vardır. Ve unutmayın, işte sırat-ı müstakim budur. Şehvetinize had konmuştur. Gayri meşru dairede sizin için herhangi birisiyle münasebetin bütün yolları kapanmıştır. Aklınıza bir had konmuştur sizin. Rabbinizi bilip irfanını erdikten sonra onu dinleme yolu açık, onun dışında bütün yollar kapalıdır. Allah'ı tanıdınız mı? Kur'an irfanına erdiniz mi? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın râle-i tedrisi önüne oturdunuz mu? O zaman bir tek mecbur istikamet kalıyor. Allah'ın fermanını dinleme mecbur istikameti. Ben Rabbi tanırım da başka türlü hareket ederim. Yok öyle şey. Bu yol mecburi bir yoldur. Sen o zaman Rabbi tanımıyorsun. Sen Kur'an'ı bilmiyorsun. Hatta sen cehaletini de bilmiyorsun. Allah'a inandım dediğin halde fermanına sırt çeviren sen cehli mükab içindesin. Yani bilmiyorsun, bilmediğini de bilmiyorsun. Ne acı ki kendini hala biliyor zannediyorsun gibi müselles buğutlarla karşına çıkıyor mesela. Sen mükab bir cehalet içindesin. Öyleyse seni tenzih ediyorum. Sözüm Allah'ın emirlerine irfanı içinde karşı gelen, bağışlayın nadan güruhuna karşı. Kur'an-ı Mucizül Beyan bütün bir hayatı bize telkin ediyor. Bütünüyle onu dinleme, bütünüyle kabul etme mecburiyetindeyiz. İhmal ettiği hiçbir şey yoktur. Onu bilmeyenler Kur'an-ı Mucizül Beyan'a karşı yılan dilleriyle tecavüzde bulunur, teşhide bulunurlar. Biz, bizim hayatımız, bütünüyle bizim hayatımız bir ruh ve ceset birliği şeklinde, fertte. Sözü başa alayım, fertte bir ruh ve ceset birliği halinde. Hristiyanlığın bizden nasıl ayrıldığını görürsünüz. Hayatta bir madde ve mana birliği şeklinde. Toplum hayatımızda bir gaye birliği şeklinde, milletlerin hayatında bir menfaat ve ideal birliği şeklinde kendisini gösterir. Hayat-ı içtimaiyeyi teşkil eden hücre mahiyetindeki fertten başlar. Toplulukların nebulozları sayabileceğimiz büyük devletlere, süper devletlere doğru uzanırken o, hepimiz hakkında verdiği bir birlik hükmü vardır. Bizi birbirimize bağlar. Evvela biz o zaviyeden baktığımızda kendimizi bir ruh ve ceset birliği içinde görüyoruz. Ne biz sadece cesetten ibaret, ne de sadece bir ruhtan ibaret. Sadece cesedin yolunu tutup gidenler bataklığa saplanmışlardır. Bütün çalışmalarda, sayilerde maksat sadece menfaattir. Cesedin idrak edebileceği menfaattır. Tadı ağza temas eden değen, lezzeti ele temas eden, zevkli renkleri göze temas eden, kalbini ve mideni beraber okşayan menfaatlerdir. Bütün çırpınmaların gayesi. İşte Yahudinin düşüncesi budur. Bu bir ceset olarak insanın ele alınışı demektir. Bu işin bir yönü olsa bile buna itidal, daha doğrusu bunu tadil edebilecek diğer yön, biz aynı zamanda cesette bir ruhuz. Bu yönü de tek buğutlu Hristiyanlık tutmuş gidiyor. Tek buğutlu diyoruz. Bir hat gibi. Hristiyanlık ve Budizm bu yolu tutmuş gidiyor. Bir hat gibi. Herhangi bir genişliği ve derinliği olmayan bir yol, ruh diyor. İdeal gibi, hayal gibi bir şey. Sadece zamandan ibaret bir şey. Hayalinde yaşayacaksın her şeyi. Hani dördüncü buğda beşinci buğut ekleyip de zamanı çıkarıyoruz ya. Veya zaman üstü bir zamanı çıkarıyoruz ya. Mekan realitelerinden ve bu mekana bağlı itibari bir hat olan zaman realitesinden uzak tamamen hayaldeki bir zamanı yaşamam. Zaman sırrına az vakıf olanlar anlayacak bunu. Hristiyanlık ve Budizm meseleyi tek buğut olarak almış götürüyorlar. Ruh, manastırlara çekilecek, bütün bedeni zevklerden tecerrüt edeceksin. Evlenmeyi nefsine haram yapacaksın. Yemeyecek ve içmeyeceksin. Dünyayı hiç düşünmeyeceksin. İncil'de yazılı olan hilafını hiçbir şey aklından geçirmeyeceksin. Tek buğutlu bir şey. Ama ne olmuştur bu ifrat veya tefritin hali? Beşerin bu mevzudaki arzu ve isteklerinin önünü alamamışlardır. Kur'an muallâdır, mukaddestir, münezzehtir. Takdim ettiği hayat beşeridir, fıtridir ve tabiidir. Beşerin hiçbir yönünü eksik bırakmamıştır. Camimiz camidir, yatak odamız yatak odasıdır. Evlad-ı iyalimiz için de ayrı bir vaziyetimiz vardır. Allahu Ekber deyip nefsi boğazladığımız, Rabbimizin karşısında kemerbeste yubudiyet içinde durduğumuz zaman ayrı bir vaziyetimiz vardır. Karanlık gecelerin nabızlarına sorun, bizim Rabbimizin karşısındaki iniltilerimizi, seccadelerimize sorun ahu efkanımızı, Zeleyha gibi yanıp tutuşumuzu, Hazreti Yakup gibi efkan içinde inleyişimizi ve iniltimizi, seccadelerimize sorun. Öyleyken yatakta başkayız biz. Yemede içmede yine başkayız biz. Cıvıl cıvıl çocuklarımızın, yavrularımızın içinde başkayız biz. Bütün bir hayat nabız gibi atıyor. Hayatımız da bizim. Anlayışımız da bizim. Eşya ve hadiselere bakışımız da bizim. Bu arştan gelen sese bağlı. Allah'ın fermanına bağlı. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ gerdesi bulundu Kur'an-ı Kerim'e bağlı. Bu müstakim sıratta Allah bizi kaim ve daim eylesin. İstemiyorum böyle derin akliyata girmeyi, istemiyorum. Bununla beraber siyak ve sibakın zorlaması içinde girdiğimde oluyor. Vacibül vücut ve tekaddes hazretleri bağışlasın, sizden muakaze etmeyin. Bütün bir hayat dedi Kur'an-ı Muhsül Beyan'a. Topyekün bir hayatı terennüm ediyor. Onun için bunları anlatma lüzumunu duydum. Onun getirdiği itidalin dışında yapacağımız her şey başımıza gaile açacaktır. Devri Risalet Fenahide de böyle düşünenler vardı. Bu sırat-ı müstakimi bilerek veya bilmeyerek bozmak isteyenler vardı. Fahri Kainat Efendimiz taliminde ısrar buyuruyordu. Bir gün karşısına Abdullah İbni Amr İbni As geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bütün seneyi sen mi oruç tutuyorsun? Ve ailenin yanına yaklaşmamaya sen mi yemin ettin diyordum. Sen şu kadar oruç tut diyordum. Yani pazartesi, perşembe oruç tut diyordu. Bütün bir senem. Ben daha fazlasına katlanabilirim ya Resulallah diyordum. Bir gün oruç tut, bir gün ye diyordu Allah Resulü. Daha fazlasına takat getirebilirim diyordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan daha faziletlisi yoktur buyuruyordu. Bu savmi Davud'tur ifade buyuruyordum. Bütün geceyi değil, gecenin bir miktarını ibadet edecek, bir miktarını ailenin yanında oturacak, yatacaksın. Cesedinin hakkı vardır, Allah'ın da hakkı vardır, ailenin de hakkı vardır senin üzerinde diyordu. O ise bütün bunları azımsıyordu. Tuttuğu yolda yürüdü Allah'ın Resulü'nün emriyle. İbadet-ü taattan dur olmadım. Kâbetullah'tan ayrılmadım. Kıyasiye harp meydanlarında dahi dilinden evradını, eskarını bırakmadı. Ama yaşlılık bütün ağırlığıyla üzerine çullanınca, tutup götürdüğü o ana kadar getirdiği şeyleri yaşayamayacak hale gelmişti. Ve derin bir inkisar içinde o büyük insanın şunları ifade ettiğini duyuyorum. Keşke Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beni huzuruna çağırıp da Savmi Davud tut dediği zaman kabul etseydim. Bütün seneyi oruç tutmayı azmettiğim için bunu bozmak istemiyorum. Canım hırkumdan çıkacağı ana kadar devam ettirmek istiyorum ama şu dakikada da götüreceğim bir yük değil bu. Keşke geceyi ihya mevzuunda onun getirdiği fikirleri, ortaya attığı tavsiyeleri kabul buyursaydım. Bunlar nafileydi. Efendimizin ona merhametinin ifadesiydi. Birer emir değildi, emir olsaydı emre muhalefet düşünülmezdi. Ama keşke Resul-i Ekrem'i dinleseydim. Osman İbni Maz'un, arzunun ve isteğin ayaklarını kamçılaması karşısında kendisini yidiş yapmayı düşünüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hitapta bulunuyor. Allah'ın size lütfettiği hiçbir şeyi yok edemezsiniz. Onu mahvedemezsiniz. Her şeyin bir hikmeti vücudu, bir hilkatı vücudu vardır veya bir hikmeti vücudu, bir hikmeti hilkatı vardır. Her şeyi makulika lehinde kullanacaksınız. En küçük bir inhirafa, sırat-ı müstakimden ayrılmaya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem müsaade buyurmuyorlardı. Buyurmadılar. O günden bugüne de böyle devam ettim. Ledünniyatta en ileriye giden Şah-ı Geylani Hazretlerinin evlad-ı iyali vardı, çoluk çocuğu vardı. Ahmet Rufai Hazretlerinin evlad-ı iyali, çoluk çocuğu vardı. Aktap'tan Hasen-i Şazeli Hazretlerinin evlad-ı iyali, çoluk çocuğu vardı. Nakşibendi tarikatının müessisi Yesevler içinde Muhammed Bahauddin Nakşibendi'nin evlad-ı iyali ve çoluk çocuğu vardı. Kesrette vahdeti gösteriyorlardı. Halk içinde hakla beraber olmayı beceriyorlardı. Soluklarında arşın iniltisiyle beraber ailenin ve cesedin beraber iniltisi duyuluyordu. Nabız hem arş hesabına hem ceset hesabına atıyordu. Şeriat dini mübin İslam bunu talim etmiş. Bir bütün halinde tabiatı, bir bütün halinde fıtratı, bir bütün halinde fıtratı beşeri ele almış ve bunun etrafında tahşidat yapmıştır. Eksiği, gediği olmayan bu şey, eksiksiz ve gediksiz asrımıza kadar devam etti. Bu yolda yürümenin erkanı vardır. Bu yolda yürüyenlerin yaptığı şeyler vardır. Bu yol bir kısım kaideler üzerine, yukarıya, bu yolu yukarıya alan bir kısım kaideler üzerine, babalar üzerine oturtulmuştur. Bu vicdanın başta tasfiyesi, vicdanın, iç alemin durulaşması. Bununla arz edeceğim ilerideki mevzuların temel bir iki prensibini arz edeceğim. Vicdanın durulaşması, tasaffi etmesi. Vicdanın her türlü kayıtlardan kurtulması. Beşeri istekler kaydından, tuğlu emel kaydından, hırs kaydından, korku kaydından, makam sevgisi kaydından, şehvet kaydından, şöhret kaydından, endişe kaydından vicdanın halas olması lazım. Tek kelimeyle insanın hür olması lazım. Bu yapı ve bu seviyeye gelebilmesi için insanın hür olması lazım. Rabbine bin bir temenna çekip de gayrın karşısında eğilmemesi, kimseye karşı endişe duymaması, Rabbin karşısında tir tir titreyip de başkasından zerre kadar korkmaması, ürpermemesi, rızkı Rabbinden bekleyip de kimseye el etek açmaması, ölüme inanması, onu Rabbin vereceğine katiyen yakın hasıl etmesi de ama başkasından gelecek bir ölümü elinin tersiyle itmesi, vicdanın hürriyete kavuşması, ve durulaşması kendi içinde. Bulanık vicdanların yapacağı hiçbir şey yoktur. Binaenaleyh evvela biz bu vadide bu denli bir tasaffiye mecburuz. Durulaşacağız. Şart-ı evvel budur. Şart-ı evveli yerine getireceğiz. Arz ettiğim gibi, asrımızda nevzuhur bir hareket olan materyalizm, maddecilik işin sadece maddi yönünü aldı. Yani iktisadi yönüyle ferdi tatmin ederseniz vicdanı durulaşacak, hırsları atacak, kaprisleri atacak ve beşer huzur içinde yaşayacak sapıklığıyla zuhur etti. Bu da ters istikamet ayrı bir buğuttu. Ceset ve ruh vahdeti içinde, müsellesin iki ucunun bir araya gelmesi gibi, ancak o zaman kemmi ve keyfi ölçüler içinde bir şey meydana gelecektir. Bunu yapan, bizim özümüzü meydana getiren, ruh yapımızı meydana getiren el olmuştur. Bunu yapan, bunu hazırlayan ve nesceden ferman-ı semavi olmuştur. Bunu bu şekilde hazırlayan Allah'ın emriyle Resul-ü Zişan olmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Vicdanın tasaffi etmesi bizim maddi ve manevi hayatımızda çok mühimdir. Şirke ait bütün gailelerden tecerrüt etmek, ölüm endişesini arkaya atmak, onun arzu ve isteğiyle çırpınıp durmak, Rabbelika'nın aşk ve neşvesiyle çırpınıp durmak, misal arzusuyla yanıp tutuşan bir aşık gibi maşukuna kavuşacak anı, hayatın en lezzetli anı ve dakikası saymak, vicdanın durulaşmasıyla elde edilecek şeydir. Onun için Kur'an, bir noktada bu türlü koşan cemaati alkış mevzu olarak eline alır da alkışlar. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بَاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به صدق الله العظيم الله جل جلاله مؤمنlerden satın almıştır. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ mallarını ve canlarını. Her türlü kayıtlardan azade hale gelen müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Hırs hastalığından kurtulmuşlardır. Tuğlu emelden kurtulmuşlardır. Hayata bağlılık hırsından kurtulmuşlardır. Ölüm endişesinden kurtulmuşlardır. Visal aşkı ve arzusuyla yanıp tutuşmaktadırlar. بَاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ karşılığında kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Allah yolunda mukatele ederler. Allah yolunda mukatele ederler. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yüce adının gönül aleminde, fikir hayatında, içtimai yapıda şehbal açıp yükselmesi için kim uğraşırsa mücadelesi Allah yolundadır. Allah'ın yüce adının yüksek bir bayrak gibi ufuklarında dalgalanması istikametinde kim varıyla yokuyla o yola koyulmuşsa cihadı Allah yolundadır. Allah yolunda cihadın çerçevesi bu. Bu resme böyle bir çerçeve. مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَهُوَ لَيْسَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ مَفْهُمْ مَعْلِفِ Bundan gayri cihad eden Allah yolunda değildir. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ Ölür ve öldürürler. Öldürürler ve ölürler Allah yolunda. Sever sever ölüme atılırlar. Hazır bulunurlar. Ölümden endişe etmezler, çünkü dünyaya ait hiçbir şey onların ayaklarında ne pranga ne de boyunlarında tasmadır. Rahattırlar, serbesttirler, hürdürler, sıratın üstünde de oynarlar. Cehennemde gider kaylule yaparlar, cennette de gece uykusunu çekerler, o kadar rahattırlar. Ben Yunus'un şeriatın özüyle istihza gibi anlaşılan sözleri içinde bir bakıma insanların mabut ve totem haline getirdikleri ne kadar mukaddesleri varsa hepsiyle istihza ettiği manasını anlıyorum. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir, varıp anın üstünde evler yapasım gelir. Tamuya ben şimdiden varıp yatasım gelir. Taneylemen hocalar, hatırınız hoş olsun, varıp o gölgede biraz yatasım gelir. Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeker bir molla kasım gelir. Totemlerimizle istihza, endişelerimizle istihza, korkularımızla istihza, hür bir insanın, hür bir vicdanının sesi ve feryadı duyulmaktadır. Bütün mabutlara karşı bir ilan isyan, bir baş kaldırma. La ilahe illallah, işte bunun ifadesi. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahdü peymanımız ikisine bağlılık içindedir. Vicdan her türlü kayıttan tecerrüt edecek. Korkuyu kafasından atan ancak onlar hürdür. Her gün korku boyunlarına sarılmış bir yılan gibi dolaşan insanlar, hürriyetlerini kaybetmiş zavallılardır. Geniş yolda şaşıranlar, düz yolda sürçenler, düşüp kalkanlar, bir kısım zavallılardır. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ Uhud harbi cereyan etmişti, kaç defa duydunuz. Ve Uhud'da az buçuk müminlerin gururu ve izzeti rencide edilmişti. 70 küsur şehit vermiş, Uhud'dan öyle ayrılmışlardı. Geriye kalanların da kolu kanadı kırılmış, mecruh, yaralı Medine'ye dönmüşlerdi. Ertesi gün Allah Resulü'nün Bedri Sura için cemaatini harbe çağırdığı zaman yataktan kalkabilecek, tekerek yürüyebilecek, sarkık kolunu yanında taşıyabilecek insanların sayısı ancak 70 küsur insandı. Ama Mescid-i Nebevi'nin önünde yaralarından damla damla kan sızan, elbiseleri kan içinde bulunan, kolunda kalkan taşıyamayacak kadar güçsüz, aç ve bir ilaç bu 70 kişinin toplandığını görüyoruz. Münafıklar söz işa ediyorlardı. Ve bu arada henüz İslam'ın neşvesiyle gönlü aydınlığa kavuşamamış, karanlık hayatı yaşayan Nuaym İbni Mesud Medine'ye geliverdim. Ebu Süfyan'dan haber getirmiştim. Söyle bizi takibe koyulmasın. Çok güçlü ve kuvvetli olduğumuzu söyle. Bir daha gelirsek bir tane insan bırakmayız. İşte bunu söyle onlara diyor. Ve Medine'nin içinde Nuaym İbni Mesud dolaşıyor, bunu anlatıyordum. Fahri Kainat Efendimiz'e bunu anlatıyordum. Vaka bu sözler hiçbir sahabinin gönlünde mâkes bulmuyordu ama bir tereddüte meydan vermemek için Allah Resulü atına sıçrayacak, gelmiyorsanız tek başıma ben giderim diyecektir. Ve 70 sahabi düşe kalka, bazısı bazısını sırtında taşıya taşıya Resul-i Ekrem'i takip ediyorlardı. Bu ayet bu durumu destanlaştırıyor. Vaka hiçbir mübalağa yapmadan gönüllerdeki o dupduru heyecanım, hür vicdanların heyecanının, ölümü tersleyen insanların heyecanını, ölümün yüzüne gülen insanların heyecanını alkışlıyor. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Yığın yığın topluluklar, toplanmış sizi bekliyorlar. Dün Uhud'da karşınıza çıkanlar, orada sizi kolsuz kanatsız mecruhu bırakanlar, geriye çekilme zorunda bırakanlar, bugün biraz ileride Bedri Sura'da sizi bekliyorlar dedikleri zaman siz görün ki o sahabi bu deyiş ve bu duyuş karşısında gülüyordu. Fakşevhum, korku salıyorlar da fezâdehum imâne, Allah onların imanını artırıyordu. Ve kâlu hasbunallahu ve ni'mel vekîl. Allah bize kafidir. O bize yeter, el verir. O ne güzel vekildir diyorlardı. Tereddütsüz Resul-i Ekrem'i takip ediyorlardı. Yorgun, kırgın ve mecruh olarak. Bütün bir hayat her şeyiyle, bütün bir dünya bütün zevkleriyle, bütün bir dünyaya bağlı bütün ihtişamıyla ayakların altına alınıyor da gidiliyordu. Hür vicdanın yapacağı şeydir bu. Evini, yurdunu, yuvasını terk edecek. Güle güle ölüme doğru gidecek ancak hür vicdanların, ölümü istihkar edenlerin, hayata ait hiçbir kayıt altına girmeyenlerin ifadesidir. İnanmışımız bu hüviyeti alma, bu durumu iktisap etme yolundadır. Cenab-ı Hakk'ın bu mevzuda temiz gönüllere hız vermesini dileye ve dilenelim. Dileyip dilenelim bizi bir an evvel oldursun. Esrar aleminden gelen envar ve esrarla doldursun. Olabilmemizin en âli şeklini alalım. Vicdan duruluğu içinde her şey halledilir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Vicdan duruluğunun diğer bir yönü, beşeri hiçbir şeye, fani hiçbir gücü itimat etmeme ve dayanmama. Ne günahların çıkarılmasında, ne dualarımızın Allah'a ulaştırılmasında vasıta ve vesileleri yıkmam. Sadece ve sadece Allah'a dayanma ve Allah'a güvenmem. Hazreti Adem'den asrımıza kadar insanları birbirine bağlayan en büyük haslı müşterek. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ اللّٰهُمَّ اشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Ey ehli kitap! تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Ey ehli mektep! Ey okuyanlar! Ayat-ı tekviniye ve şeriat-ı fıtriyenin ruhuna nüfuz etmeye çalışanlar! Fiziğin dalıyla öbür alemden uzanmış dalda tetkikatta bulunanlar! Kimyanın yapraklarıyla cennet yaprakları yoluna girenler! Astronomi süllemiyle merdiven ve basamaklarıyla miraç yapma yoluna girmiş olanlar. Te'alev ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. Sizle biz aramızda müşterek bir kelime etrafında toplanalım. Toplanalım da arkamızdaki zavallıları saptırmayalım. İnhirafa zorlamayalım. Efkara teşettüt vermeyelim. Düşünce dünyasını bulandırmayalım, bozmayalım. Nedir o tek kelime? Hazreti Adem'den asrımıza kadar bütün insanların farklı müşterek sayıp etrafında toplandığı kelime nedir? İlâ kalimetin sevâin beynena ve beynekum. Allâ na'buda illallah. Gayriye ibadet etmeyelim. Ancak Allah'a kul olalım. Rahibin arkasından gitmeyelim. Ona mabut demeyelim. Mesih'e Allah demeyelim, Hazreti Muhammed'e de demeyelim, mürşidimize de demeyelim, başkasına da demeyelim, ilme de demeyelim, asrımızdaki putlarımıza da demeyelim, totemlerimize de demeyelim. Ellâ nâbude illallah ve lâ müşrike bihi şey'a. Zatında eşi ortağı, menendi ziddi niddi olmayan Allah Celle Celaluhu. Bütün kevn-ü fesadı, kevn-ü mekanları elinde tutan Hazreti Allah, o zatında bir tanedir. Şirk koşan, başkasının arkasına düşen, başkasını getirip gönlünde mabud-ü mutlakın yerine oturtan, kendi dünyasını harap etmiştir. Kendi ayağına pranga vurmuş, kendi vicdanını esir kılmış. Esir olduğundan dolayı rahat düşünemeyecek, doğruyu bulamayacak, doğru yola giremeyecek, içtimai ve iktisadi sistem ne kadar parlak olursa olsun, kaidesiz bulunduğundan kaygan olacak, kaygan. Dün feodalizm, daha sonra kapitalizm, daha sonra komünizm, proletarya diktatörlüğü derken hikayeler birbirini takip edip gidecek, arkadan eksistansiyalizm çıkacak, anarşi yükselecek, herkes tedirgin olacak. Kaidesini bulamayan müesseseler kaygan olacak. Üç asırdır muttasıl birbirini takip eden bu kaygan yolda, kaidesiz yıkılmalara şahidiz biz. Kaidesiz bir kısım yıkılmalar vardır. Allâ nâbude illallah ve lâ nüşrike bihi şey'a. Allah'tan başka mabut olmadığına davet ediyoruz. Var mı bu söze itiraz edecek insan? Şeytan-ı recimden başka buna dirsek dayayacak tanımıyoruz. Allâ nâbude illallah. Hazreti Muhammed'e de değil, Ebu Bekir'e, Ömer'e de değil, Allah'a kulluk yapalım. Mesih'e de değil, Musa'ya da değil, Allah'ın salatu ve selamı hepsinin üzerine olsun. Allah'a kulluk yaparım. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayri bazımız bazımızı Rabb edinmeyelim. Putlaştırmayalım. Vasıta vesile saymayalım. Ona müracaatı esas istiaz etmeyelim. O affetmezse affedilmez demeyelim. O bağışlamazsa bağışlanmaz demeyelim. O elimizden tutmazsa kurtulamayız demeyelim. Mao'suz olmaz, Lenin'siz olmaz, Marx'sız olmaz demeyelim. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirseniz, bu sırat-ı müstakimi bırakırsanız, aramızdaki faslı müşterek Allah'a imandan ayrılırsanız, فَقُولُ اشْهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Deyin ki biz Allah'a teslim olduk. Allah'a hamdolsun biz Allah'a teslim olduk. Gassal'in elindeki meyyit gibi teslim olduk. Gönlümüzü Resulullah'a verdik. Kur'an'ı içimize koyduk. Onu kendimize minhaç yaptık. Bir süllem gibi o ipe tutunduk. Allah'a doğru bir tırmanış tırmanıyoruz ki yakında vardığımız zaman Mesudin güruhu arasına gireceğiz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri mesut ve bahtiyar eylesin inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, ilim adına size takdimi düşündüğüm bazı meseleleri anlatırken alışmamışım ben onları madde be madde size sıralayıp anlatayım. En ilmi olan meselelerde dahi heyecanım adeta her şeyin önüne geçiyor. Ve bunları dahi bir hamaset destanı gibi size anlatıyorum. Keşke biraz soğukkanlı olsaydım. Ve bunları kafanıza en iyi şekilde yerleştirme yolunu bilseydim. İrfanım bu seviyeye ulaşsa, hiç olmazsa vasat bir insan olsaydım bu mevzuda belki daha çok memnun olacaktım. Fakat şu his furyasının, biliyorum ki meselelerin kafanıza girmesinde bulandırmaları oluyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bağışlasın beni. Affetsin cümlemizi inşallah. Yolumuz birinci rükün olarak vicdanın asude bir şafakta. İstediği her şeyi yapar, her türlü kayıttan azade, hür, tertemiz, ölüm endişesini arkaya atmış, hırs bağını arkaya atmış, her türlü korkuyu arkaya atmış, rahat yaşar hale gelmesi ve getirilmesi. Diğer iki rükünle beraber biz sonra üzerine oturtacağımız şeyi bunun üzerine oturtacağız. Bu hür asude, dupturu her türlü garazdan mualla ve münezzeh olan tertemiz vicdan üzerine. Hür asude ve azade vicdanlar. Dünyevi hiçbir menfaat, hiçbir maksat karşısında rükû etmeyen, Allah'tan gayri karşısında secdeye gitmeyen, Allah'tan gayri nebi dahi olsa onu dahi kendisine hedef iddiat etmeyen, tertemiz ve dupduru vicdan. İşte bu vicdanlar her şeyi yapacaktır. Ölümü güle güle karşılayan bu tertemiz vicdanlar her şeyi yapacaktır. Allah Celle Celaluhu muciz beyan ifadesiyle bunları bize anlatıyor. Zannetmeyin, nebi dahi hedef değildir derken, o mualla damenin hakkını vermiyor, ona karşı hakaret ediyorum. Kendi dediğimden başka bir şey dememiş. Ben aksini iddia etsem, ona her şey derim. Sen benim gözümün nurusun. Ağzımda tat almayı senden biliyorum ben. Çünkü imanın neşvesini bana tattırdın. Köyünün toprağını gözüme sürme diye çekerim. Eğer bana düşse atının dizginlerini omuzuma alır, bir hammal gibi kıyamete kadar taşırım da yorulma bilmem derim. Derim ama bunları derim, bunları derken ve döner derim ki sen mabut değilsin, sen Allah değilsin. Çünkü bunu da bana sen öğrettin. Kul innema ana beşerun mislukum. Ben sizin gibi bir beşerim. Kul inni la emliku lekum darran ve la reşeda. Habibi Zişan'ım söyle de ki, ben ne size bir zarar getirebilirim, zarar irade edebilirim, ne de rüşt babında tam, tas tamam elinizden tutabilirim. Zararı veren Allah'tır, rüşte erdiren de Allah'tır, dalalete baş aşağı götüren Allah'tır, hidayet semasını ilan eden de Allah'tır. Ne diyor Allah Kur'an'ında Celle Celaluhu? Biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öyle tanıyacak, öyle bileceğiz. Ona o istikamette azmettik. Ayeti yanlış okumamak için mahşerdeki bir tabloyu bu mevzuda en ciddi şekilde tasvir eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın beyanıyla yine gönlünüzün imdadına koşmak istiyorum. وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا اِيْسَ ابْنَ مَرْيَمْ اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ Hz. Mesih, bütün peygamberler dahil yüzlerini yere koyup nefsi nefsi dedikleri hesabın sıkıştırdığı günde Cenab-ı Hak bu şanı yüce Nebi karşısına alacak ve şöyle diyecek. Ya İsa İbni Meryem, اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِ وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ Siz beni ve anamı ilah edinin, sen mi söyledin bunu? Sen mi Hristiyanlık alemine anlattın ki Allah üçtür? Bir baba olan Allah, bir anne olan Allah, bir de ben Allah aşa bunu sen mi söyledin? Nedir bu sapıklığın manası? قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ seni tesbihü takdis ederim. مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ Doğru olmayan bir şeyi ben nasıl söylerim? Bunu ben demedim. اِنْ كُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَ Hem dedim tesayet, sen biliyorsun bunu. Allah'ın hesabı, bir nebinin inkisarı, yolundan ayrılmış cemaatin peygamberi dağidar edişi. اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ Dedimse sen biliyorsun. تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا عَلَمُ مَا فِي نَفْسِي Değil böyle şeyler. Ben nefsimden geçen şeyleri, nefsimde olan şeyleri bilmiyorum. Onu da sen biliyorsun. Değil dışta cereyan eden hadiseleri. İçimdekilerin çoğuna ben nikahban değilim de onları da sen biliyorsun. Teyidattır bunlar. Demedim ben böyle bir şey. Demedim, diyemezdim de. اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Sen Allamul Guyub'sun. Sen serayri bilirsin. Nebinin sinesinde mekni olanı da bilirsin. Devam ediyor. مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِ بِهِ Ben bana emrettiğinden gayrısını demedim onlara. Neymiş o? اَنِ اَبُدُ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ Benim de sizin de Rabbinize ibadet edin. Şu tatlı ifade. Benim ve sizin Rabbinize ibadet edin. Atomlar aleminden alıp da varlık alemine, canlılar alemine terbiye edip bizi getiren Allah'a ibadet edin. Varlıklar alemi içinde hayata mazhar eden, terbiye eden Allah'a ibadet edin. Canlılar alemi içinde akılla, fikirle serfiraz kılan Allah'a ibadet edin. Ve akıllılar alemi içinde gökten gelen envar ve esrarı görme şerefine eren, müminlere yakışır şekilde sizi buna mazhar eden Allah'a ibadet edin. Benim dediğim buydu. Ben bunu dedim. Ve sonra şefkatli bir nebiye yakışır inkisar içinde Efendimiz şunu dediğini nakleder. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ Ben işlerinde bulunduğum zaman nikahbandım. Şahit ve hazır idim. Böyle laflar yoktu onların dillerinde. Böyle düşünmez, bana ve anneme ilah demezlerdi. Seni mabudu mutlak tanırlardı. Geçen derste arz ettim, aryonizmi. Hazreti Mesih Allah'ın elçisidir diyen Hristiyan mezhebi üzerinde durdum. İskenderiye'de, Antakya'da bu türlü mezhebin o devirlerde, o asırlarda geliştiğini arz ettim size. Ben işlerindeyken hazır idim. Durumlarına nigehban idim. İnhiraflarına karşı göğsümü geriyordum. Bu kelimeyi vahid üzerinde kalpleri telif eden muvaffak kılmıştım. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبِ Beni vefat ettirince, beni içlerinden alıp da irtika ve irtifaya mazhar edince, كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبِ عَلَيْهِمْ Nigahban müheymin sen oldun. وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Ötesini ben bilmem de sen bilirsin. Gayri şahit sensin. Ne zaman inhiraf ettiler? Yolun neresinden döndüler? اَمَا اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ Allah'ım azap edersen onlar senin kulların. Bir nebinin içten yakarışı. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ Azap edersen senin kulların. Vaka benim ümmetim. Ben kendilerine rehberlik yaptım, hak tebliğ ve telkin ettim. Ama daima senin kulların. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Mağfiret eder, yarlıgarsan, aziz sensin, hakim sensin. Senin hükmüne galebe çalacak yoktur. Zira yegane hakim, yegane hüküm sahibi sensin. Ve sen azap ederken kimse soru soramaz. Zira sahibi hikmette sensin. Demek ki istihkak kazanmışlar, ondan dolayı azap ediyorsun. Rab şöyledir. قَالَ اللّٰهَ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتَى الْاَنْهَارِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا Bugün sadıkın, sıdkının fayda verdiği gündür. Doğrunun, doğru yolu tutanın, doğru yolda ısrar edenin bu ısrarının fayda verdiği gündür. İnhirafa düşmeme hususunda sadakat edenin sadakatının fayda verdiği gündür. Niceleri şaşmış, doğru yoldan çıkmış, Allah'ı bırakmış, başkasına tapmış, dünyaya bel bağlamış, maddi menfaatler karşısında serfürü etmiş, bir kısım hasis menfaatlerin zebunu olmuş, sadakatini bozmuş, onların göreceği bir fayda yoktur. Sadıkın, sıdkının fayda vereceği gündür ki, altından ırmaklar akan cennet, onun için Frenkçe ifadesiyle sürprizdir, göz aydınlığıdır, içine inşirah salacak şeydir. Allah cennetül firdevsine bizleri ithal buyursun. Kalplerimizi ve ruhlarımızı mesut eylesin. Şu cadde-i kübra-i Kur'an'ı da bizleri kıyamete kadar sadakat içinde yaşamaya muvaffak eylesin. Sadece vicdanın çeşitli kayıtlardan tecerrüt ederek kendi hüviyetini, kendi kendini kazanması, kendi kendini bulması, İnsan bu sayede bulunuşuna erecek. İnsan bu sayede duruluğa erecek. İnsan bu sayede eşya ve hadiseleri berrak görecek. İşte bunun üzerinde ısrarla durduk. Koyacağımız iktisadi yapı bu temel kaideler üzerine oturacaktır. Bunlardan bir tanesi vicdanın bu türlü taharrisi, tecerrüdü, her türlü fani kayıtlardan sıyrılması, İnsanın hür olması, hür. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri misalleriyle tavzih etme, derinleştirme imkanını bahşettiği zaman yeniden dönecek, misallendirecek, arz etmeye çalışacağız inşallah. Hüsnü ifade ve hüsnü istifadeye muvaffak kılsın. Lillahi'l-Fatiha. Elhamdülillah, elhamdülillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى لنا من نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. Muhterem Müslümanlar, her kıymet, her kıymetli şey uğrunda bir kısım fedakarlıklara katlanmakla elde edilir. Uğrunda zahmet çekilmeyen, meşakkate katlanılmayan elde edilmiş ne kıymetli bir şey vardır, ne de kazanılmış bir huzur ve saadet. Ahiretin upuzun saadeti içindir ki Allah Celle Celaluhu şu vahşetlerde, şu çeşit çeşit mihnet ve meşakkatlere maruz kaldığımız dünyada bizi akla hayale gelmedik ıstıraplara maruz bırakmıştır. Bütün bu çabalamalar, bütün bu ıstıraplar, çekilen bütün elemler, duyulan bütün ahu elinler, öbür alemdeki saadet, kazanılan rü'yet-i ilahi elde edilen cennet içindir. Bu ilahi değişmez bir prensiptir. Hiç değişmemiştir Hazreti Adem'den başlayan bu prensip devrimize kadar. Peygamberlerin Allah'a kurbiyeti bunu değiştirmemiştir. Allah'a yalvarışları ve yakarışları harikulade kabilinden onları bir kısım şeylere mazhar kılmış ise de yol erkanıyla devam ede gelmiştir. Devam ede gelmiştir asrımıza kadar. Devam edip gidecektir kıyamete kadar. Elde edeceğiniz her şey, karşısında katlanacağınız meşakkate bağlı. Her muvaffakiyet, kendinizi zorlayacağınız bir kısım mahrumiyet tepelerini aşmaya bağlı. Zemzem suyunu içmek, Kevser havzının başına gitmek, kandan irinden deryaları geçmeye bağlı. Gül bahçelerinde bülbüllerin şakışına ermek, çok saksağın sesi dinlemeye bağlı. Katlanacak, dayanacak, dişinizi sıkacak, burada çalışmak vesaire işin tadını çıkaracak, öbür alemde gerçek saadete ereceksiniz. Belki en büyük saadeti dünyada vicdanınızda duyacaksınız. Hür vicdanınızda. Her türlü kayıptan azade hür vicdanınızdan, makama mansıba secde etmeyen, para karşısında bükülmeyen, şöhret karşısında ezilmeyen, ölüm endişesi karşısında titremeyen hür vicdanınızdan, en ağlatıcı, en canhıraş hadiseler karşısında dahi içiniz inşirah dolu, zemzeme gibi dudağınızdan, içinizden taşan saadetleri terennüm edeceksiniz. Ölüm üzerinize yağarken, yer ölüm olup da sizi yutarken, zevkle bunları karşılayacak, iliklerinize kadar saadet duyacaksınız. Cennetin içinize girmesi, vicdanınızda cennet lümun bir keyfiyetin belirmesi, inancınızın, kanaatinizin, İzan ve yakininizin içinizde cennet haline gelmesi. Hür vicdan Allah'ın ilk lütfu. Kendine bel bağlayıp ayar ocağına girmeyen insan Allah'ın ilk lütfu. Allah ateşinde püryan olup da gayrın ateşine girmeyen Allah'ın ilk lütfu. Kalbinde bir cennet yaratması. Belki öbür alemdeki cennet, kalbinizde bir nüve halinde beliren bu cennetin orada neşu nema bulmuş, dal budak atmış, semaya ser çekmiş, ağacından, bağından, bostanından ibarettir. Vicdanımızda duyurduğu cenneti hakiki mahiyet ve keyfiyetiyle idrak ettirip bizi mesut eylesin. Mahrumiyet muvaffakiyeti size kazandıracak. Elemler, ıstıraplar, elemsiz, ıstırapsız dakikalar ve saatlere sizi ulaştıracak. Beşerin belli bir döneminden sonra ona saadet getiren belli bir cemaatin katlandığı şeyler olmuştur. evlad-ı iyalini, mal ve canını aşan bir cemaatin, ıstıraba gülen bir cemaatin, âlemi alkışlayan bir cemaatin, cehennem gibi bir yaşayışa itilirken tebessümle karşılayan bir cemaatin müstesna keyfiyetidir ki, belli bir dönemden sonra insanlık, onun için koştuğu huzuru o sayede elde edivermiştir. Hicret, büyük fedakarlık yolculuğunun adıdır. Hicret, sadece yurdunu, yuvasını terk etme demek değildir. O bir beşer olarak, insan fıtratının ve insan ruhunun bağlı bulunduğu her şeyi terk etmek, onun adıdır. Mukaddes bir yolculuktur. Allah aleminde alkışlanan bir yolculuktur. Meleğin alkış tufanı tutacağı bir yolculuktur hicret. Zira hicret eden her ferdin evinden ayrılırken durumunu şöyle müşahede ediyoruz. Hayalen 14 asır ötesine gidin. Mekke'den Medine'ye göç eden cemaatin evine girin. Karşılaşacağınız manzara şundan ibarettir. Evin efendisi inanmış, babasını, annesini, hanımıyla beraber bırakmış, cıvıl cıvıl evin içinde koşuşan yavrularını bırakmış, Medine-i Tahire'ye Resul-i Ekrem'le beraber evvel veya sonra hicret ediyor. Ağlayan yavrular var ayaklarının dibinden. Sıddık-ı Ekber'in evine girin, Esma'yı ve Hazreti Ayşe'yi öyle göreceksiniz. Gözleri görmeyen kör Ebu Kuhafe'yi öyle göreceksiniz. Ummu Cemil'i öyle göreceksiniz, öyle göreceksiniz, binlercesine şahit olacaksınız. Ümmül Fadl'ı öyle göreceksiniz, binlercesine şahit olacaksınız. Ağlayan insanlar, ıstırap çeken insanlar ve bunları kale almadan Resul-i Ekrem'in işaret buyurduğu yere azmeden insanlar. Bütün bunlara katlanıp Medine-i Münevvere'ye gidildikten sonra iş bitmemiştir. Yurdu yuvası olmayan sahabi, tek lokma yiyecek şeyi bulunmayan sahabi, sırtında iş yapacak merkubu bulunmayan sahabi, belinde kılıç olarak kullanacağı silahı bulunmayan sahabi, daha doğrusu bunlar arasında muhacirin radıyallahu anhum. Bir sene daha olmuş olmamıştır ki Bedir harbi karşılarına çıkar. İkinci sene ense köklerine Uhud bini verir. Üçüncü sene başka bir vakayla karşılaşırlar. Dört beşinci sene Hendek'le yüz yüze gelirler. Bir dirilme, bir varlık kavgasıyla mücadele içindeyken bu binbir gaileyi atlatma mecburiyetindedirler. Medine'de saçılan İslam adına tohumlar neşvi nema bulması için binbir gaile göğüslenmekte, binbir fedakarlığa katlanılmakta, binbir meşakkat sırtta hammal gibi yük olunup taşınmakta, hammalın yük taşıdığı gibi taşınmakta. İşte bu dönemde biz sahabinin bütün zevk ve şevkini, huzur ve saadetini, dünyayı istihkarında, hayatı hafife almasında, vicdanın duruluğunda, onun hürriyete kavuşmasında görüyoruz. Hayatla az buçuk kaydı ve alakası olan insanların bu kadar fedakarlığa katlanması mümkün değildir. Ben müsaadenizle cevabını almamak üzere size bazı sorular tevcih edeyim. Hayatta bir kısım işler için bir parça çalışın ve didinin. Sonra gönlünüzce başınızı bir sıcak yuvaya sokuverin. Size desinler ki yeni bir hizmet var, buyurun. Az daha meşakkate katlanın. Ölüme gidiyor gibi, Kur'an'ın ifadesiyle baygın baygın nazarlarla karşılayacaksınız bu hadiseyi. Alıştığınız bir yeri terk etmek çok zorunuza gidecek. Ottan döşek dahi olsa, ottan bir yastık dahi olsa terk etmek çok zorunuza gidecek. Size dense ki burada işinizi bitirdiniz, ölümünüz sizin Filipinler'de mukadder, İbrahim Reşid'in yaptığı gibi gidin de orada yüce tanıdığınız, yüksek saydığınız, mabud-ı mutlakı anlatın muhtaç gönüllere. Ölüme gidiyor gibi gideriz. Gidersiniz demeyeyim de nefsimi sokayım. Ölüme gidiyor gibi gideriz böyle bir davete. Böyle bir şeye ancak bu hava içinde icabet ederiz. İnsan bütün bunları kalbinden attığı bu kayıtlardan tecerrüt ettiği zaman rahat hareket edecektir. Rahat rahatı terk etmektedir. Rahat kendini kale almamaktadır. Rahat hazlarına bağlanmamaktadır. Rahat Allah'tan gayriye kul olmamakta, bel bağlamamaktadır. Rahatı dünyada aradığınız müddetçe, evinizde onun koltuklarında, çocuklarınızda ve evinizdeki döşeklerinizde aradığınız müddetçe rahat edemeyeceksiniz. Hür bir insanın teneffüs ettiği hava nedir onu duyamayacaksınız ve tadamayacaksınız. İşte sahabi insanlar arasında evci kemala çıkaran keyfiyet de budur. Çocuklarınızın uzak bir yerde okumasına tahammülünüz yok, dayanamıyorsunuz, düşününüz durumunuzu. Onlardan ayrılıp iki gün bir yere gitmeye tahammül edemiyorsunuz. Bir ay gidip bir yerde hizmet etmeye tahammül edemiyorsunuz. Hakkı anlatamıyorsunuz. Senelerce bunların bütününden ayrı ve çok uzaklarda, sadece ve sadece hakka tercüman ve hakkı anlatmak için bulunan cemaatin nasıl o mualla mevkiye yükselmeye hak kazandığını o zaman anlayacaksınız. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri idrak ve anlayış ihsan eylesin. Gaileler birbirini takip ediyor. Sahabi hicret etmiş ama hicrette her şey bitmemiş. Orada daha yapacağı büyük fedakarlıklar var. Ama hicret eden sahabi için sonra katlanacağı şeyler çok kolaydır. Evde çoluk çocuğunu, anne ve babasını, cıvıl cıvıl yavrularını bırakıp hicret eden sahabi için ölüm de çok kolaydır. Onun için Bedir'e gülerek gitmişlerdi. Onun için Uhud'da da onları gülerek buluyoruz. Hendek'i kazırken de onlarla gülerek karşılaşıyoruz. Hendek kazıyor sahabi. Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyor sahabi. Bağışlayın, koru halinde türkü söyler gibi, destan dile getirir gibi, alkış tufanıyla etrafı oynatır gibi, velveleye verir gibi çalışıyor. Karşıda düşman dehşet salıyor. 20 binlik bir ordu bütün dehşetiyle, bütün azametiyle ve bütün vahşetiyle Medine'nin etrafını çepeçevre sardığı zaman içeride bulunan kadın, erkek, bütün Müslümanların sayısı kim bilir belki 1000'e ya varıyordu veya varmıyordu. Kendilerinden 20 kat büyük bir güç ve kuvvet karşısında, musallah ve mütecaviz bir kuvvet karşısında sahabi manzarayı gülerek karşılıyordu. Amr ibn-i Abdülvüs hendeyi atlayıp da öbür tarafa geçince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona karşı çıkacak var mı dediği an Haydar-ı Kerrar Hazreti Ali 20-22 yaşlarında daha bir çocuk denecek yaşta karşısına atsız kılıcını alıp karşı çıkıyordu. Bu kadar ölümü, bu kadar ahirete gitme iştiyakla karşılama gönlüne ve bu kadar hayatı istihkar etme gönlüne sahip bir cemaat her şeyi hafife alıyordu. Orada dillerinden dökülen şeyler duyarız. Resul-i Ekrem'le beraber sallallahu aleyhi ve sellem kazınmaz bir hendek kazınıyor. Taşı kırılmaz, parçalanmaz bir hendek kazınıyor. Sahabi zevk-ü şevk içinde çalışıyor. Günlerden beri yemek yememişler. Sahipleriyle beraber bağırlarına taş bağlayanlar var. Haline nigehban olunanlardır ki ancak birisi tarafından 2-3 lokma bir ikrama, bir izaza ancak nail olabiliyor. Halini gizleyen ve kesmeden Resul-i Ekrem gibi kimseler ise 2-3 gün ağzına bir şey koymadan orada hendekte harıl harıl çalışıyorlar. Harıl harıl akıp Medine'ye gelen düşman karşısında, harıl harıl işten bir ihanetin aile ve efratlarına tecavüz endişesi karşısında, gözünü kırpmadan hayat istihkar eden bir cemaat, yer yer Resul-i Ekrem'le hem hal ve hem dil olarak vallahi levla ente mehtedeyna. Bu konunun bir parçasıdır ki Fahri Kainat Efendimiz arş-ı ihtizaza getirecek tatlı sesiyle burada sahabisine iştirak eder. Bu bir parçasıdır. 3 telli 3 sesli söylenir orada söz. Vallahi levla ente mehtedeyna. Ve la tasaddakna ve la salleyna. Şikayeti yoktur. Allah'ım kasem ediyoruz ki sen olmasaydın hidayete eremez, zekat nedir onu bilemez, namaz kılma şerefini elde edemezdi. فَاَنْزِلَنْ سَك۪ينَةً عَلَيْنَا Bize sekine indir Allah'ım, gönüllerimize itminan ver, kaymasın, senden gayrıya meyletmesin. وَسَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَا قَيْنَا Düşmanla karşılaşırsak bizi rahatı kadem kıl, kaydırma ve caydırma, kaçırma ve döndürme, karşılarında sebat, azim ve iktidar bizlere ihsan eyle. اِنَّ الْاَيْدَا قَدْ بَغَوْ عَلَيْنَا وَكُلَّمَا اَرَادُ فِتْنَةً اَبَيْنَا sözünde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sesini kaldırır bir nekarat halinde. اَبَيْنَا اَبَيْنَا buyurur. Düşman tecavüze kalktı. Düşman burnumuzun dibine kadar geldi. Bize saldırma vaziyetini aldı. Biz ne zaman fitneden kaçtıksa onlar fitne kundağı meydana getirdi. Fitne meydana getirdi, karşımıza çıkardılar. Biz iba ettik, onlar karşımıza çıktılar derken Resul-i Ekrem ebeyna ebeyna diyordu. Sulhun getiricisi, sulhu umuminin temincisi, bizzat evvelen ve bizzat yeryüzünde fitne ve fesada meydan vermemek için gelmişti. Ama düşman karşısına çıkınca da harp edecekti. Ve burada Allah Resulü bu coşkunluk içinde hizmet eden, kan ter çalışan, manivela ve kazma sallayan, kürekle kendinden geçen, bağırlarına taş bağlayan, 2-3 gün namaz kılmaya vakit bulamayan, yemek yemeye vakit bulamayan topluluğunun hali o kadar hoşuna gidiyor ki. Allahümme innel aişe aişül ahire, vagfiril ansare vel muhacire. Allah'ım yaşayış, hayat sadece ahiret hayatıyla yaşayışı, sen ansar ve muhaciri mağfiret eyle diyordu. Ansar ve muhacirin coşmuş, Resul-i Ekrem susmuş, arşla beraber susmuş, bu defa ansar ve muhacirin dile gelmişti. Koruya ayrı bir name getiriliyordu. نَحْنُ الَّذ۪ي بَعْيَوْ مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَخ۪ينَ عَبَدًا Ya Rabbi biz de bu ahdü peymanı yedin diyor. Bütün cürmümüzle beraber نَحْنُ الَّذ۪ي بَعْيَوْ مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَخ۪ينَ عَبَدًا Biz onları ki Resulullah'a biat ettik. Hayatta yaşadığımız müddetçe cihad etmek üzere Resulullah'a söz verdik. Elini sık sık ve imtiyat ettik. Ölme var bu yoldan dönme yok, ezilme var bu yoldan vazgeçme yok, meşakkatlere maruz kalma var ama gerisin geriye irtidat etme yok. Sahabi havaya ayrı bir name katıyor, ayrı bir tatlılık getiriyor, zevk ve şevk içinde çalışmayı sürdürüyorlardı. Bir senfonizmada musiki dinlemiyorlardı, karşılarında dehşet salan düşman karşısında. Aç susuz hendek kazarken, aç bir ilaç mücadele verirken, yurt ve yuvayı terk etmeleri içlerine bir hançer gibi saplanırken, bu zevkli ve şevkli dakikaları yaşıyorlardı. Neden? Nedeni vicdanları hürdü asudeydi. Hayat kaydıyla esir değil idiler. Dünyanın zevklerine bağlı meftun ve meczup değil idiler. Dünyaya ait her şeyi malayani sayıp, terk edivermişlerdi. Üful edip gidenlerden alakalarını kesmiş, üful edip gitmeyen, batıp gitmeyen ezel ve ebed sultanı Allah'a gönül vermişlerdi. Bütün bu gücün ve kuvvetin menbaı işte bu idi. Zevkin, sürurun menbaı bu idi. Ölümü karşılarken dahi güldüren şey bu idi. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, bu coşkun cemaatle, İnsanlığın mahfuz talihine ayrı bir renk kattı, ayrı bir hava verdi, yeni bir devir yarattı. Yepyeni bir neslin şafağını idrak ettiğimiz şu dönemde, Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri, gönüllerimizi sahabinin gönlünü donattığı mana ve mefhum ile donatsın. Gençliğimizi şevk, aşk ile gönüllerini donatsın. Dünya kaydına, nefis perestliğe ve hırs sevdasına tutulmadan onları masum ve mahfuz eylesin. Bağlayıcı, esir edici, zebun edici bütün kayıtlardan mualla ve münezzeh eylesin. Büyük dava o zaman hallolacak. Bu mahrumiyetlerden sonra muvaffakiyetler sıraya girecek, peşi peşine gelecek, bizi ve bizden sonraki nesilleri mesut ve bahtiyar edecek. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, on asır dini mübini İslam'a hizmet etmiş, Atil, Necip, şu milletler mecmuasını, vakadır şüviyet ile Babil Kulesi gibi, çeşitli kan, soy ve havadan meydana gelmiş, şu milletler mecmuasını aziz ve faydar eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve eblağen nizam, kelamullahil melikil azizil allam, kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر يا رب العالمين ونحن ننتظر بارك الله لنا ولجميع المؤمنين Elhamdülillah, elhamdülillahi hamden kamiline kema emar. Ve eşhedü en la ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhun nebiyyül mu'teber. Ta'zimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekameti şâri safiyyih. Fekâle Allahu azze ve celle min kâilin muhbira ve amirar. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العاشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار منهم والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك آمين اللهم اجعلنا من سلفهم وانصرنا من تبعهم اللهم سلم عباد الله الله كلهم اتقوا الله وأطيعوه الله karşı çok saygılı olun sizi yaratan maddi manevi istikamet veren doğru yolu gösteren, sırat-ı müstakime hidayet eden, imanla kalbinize itminan getiren, kainatı konuşturup kendisini anlatan, nefsinizde size kendisini tanıttıran, Rabbinize karşı çok saygılı olun. Rabbinizin himayesine girin, Rabbinize itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da tarif buyurduğu hayat tarzıyla, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği esasatı yaşamakla, istikamet içinde bulunmakla, keza ihsanın en genişiyle emrediyor. Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya, binlerce tarrakalarla mevcudiyetini ölmemiş kalplere, duyan vicdanlara duyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda şehbal açması istikametinde, mal ve canın pazara düzdüğü bir dönemde, varınızı yokunuzu yakın daireden başlayıp sarf etmekle size emrediyor. وَيَنَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın en gelişinden, açığından, kapalısından, büyüğünden küçüğünden, bacayı ve saçağı saranından, el yüzü kısım kimselerin anlamadığından, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, beşerin idrakının değil, sahibi Kur'an'ın, Resul-ü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayırhahlık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir sürü eğri yol içinde, bir sürü zikzaklı yol içinde tek doğru yol olan sırat-ı müstakimi bulasınız, emn-i eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ Allah'u Ekber. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى الله